Kom eens langs bij Hoek VT. Hoek VT heeft fantastische cadeauaanbiedingen in hand- en elektrisch gereedschap. Nuttige Sint-Nicolaas cadeaus en zeer scherp geprijsd. Bijvoorbeeld een borenset voor nog geen tientje en klauwhamers voor maar 12,25 gulden. Maar bij Hoek VT kunt u ook terecht voor lastrafo's, boormachines, allerlei soorten tangen, schroevendraaiers, steek- en ringsleutels. Kortom, Hoek VT heeft al het gereedschap tegen spotgoedkope 5 december prijzen. Kom eens langs bij Hoekvrije Tijd. U vindt ons aan de Broekenavenweg 200 in Bovenkarspel. Hoek VT, voor praktische cadeaus waar u nog jarenlang plezier van heeft.